ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا. دليل نقلي دا موسى عليه الصلاه والسلام او دا هارون عليه الصلاه والسلام نو يعني المبارك في كل شيء هو الله تديم سريده پر الله تعالى قران كريم امر علي گله دي نو دغه سي د موسى عليه الصلاه والسلام كتاب موسى عليه السلام او هارون عليه السلام هم د دې پر الله تعالى را لګلي. ولقد اتينا موسى الكتاب ويقدن ورکړ دې موږ موسى عليه السلام ته کتاب تورات وجعلنا معه او ګرځولې موږ مقر کړې موږ دغه سره اورور د هارون عليه السلام وزیر امر ګره. تفسیر جلالین لیکلی وزیرن په معنی د معینن سره یعنی هغه سره امداد کړي هغه سره کومک کړي. فقلنا ذهبا نو ویلی موږ غدوانو ته مخکره دې تفصیل بار بار بیان شوه ویلی موږ غدوانو ته ایسه ولار شي تاسو دوانه ال القوم الذين كذبوا بآياتنا هغه قوم ته چې هغه دروغجن غني آیاتونه زمونږه فدمرناهم تدبیرا نو هلاک کړل موږ هغه دره په کولو سره په پوره هلاک کولو سره. دین مراد فرعونیان تی مراد دی موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام الله تعالی فرعونیان ته لیګلی کله چاغي خبره اون منله اگر الله تعالی دړي وړکل دمرناهم تدمیرا هلاک کړل موږ هغه دره په هلاک کولو سره. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم لما كذبوا الرسل فاغرقناهم وجعلناهم للناس ايه. دليل نقلي نوح عليه الصلاه والسلام نوح عليه السلام دا مساله بیان کړی و المبارك في كل شيء هو الله چې خیرونه برکتونه ولا صرف یو الله تعالی دی بل سو خیرونه برکتونه نشي ورکوله هغه دا مساله کړی خو لیکن قوم ونه منله هغه الله تعالی توکل. وقوم نوح او دیده که عبارت کی تقدیر دی اهلکنا قوم نوح او هلاکلی مونگا قوم نوح علیہ السلام لما کذب الرسل کله چا غی درو جنو گنل پیغمبران اغرقناهم نغرق المونگا غی درا وجعلناهم للناس آیه او وگر دول مونگا خلق لپاره نخر عبرت دا غی واقعا مخ کی بار بار بیان شوید. واعتدنا للظالمین او تیار کړی مونگا ظالمان دپاره عذاب الیما عذاب درناک عذاب الله تعالی ظالمان او مشرکان دپاره تیار کړی. وعاد وثمود واصحاب الرس او هلاك کړی مونږه عادیان لرس مودیان لره واصحاب الرس یو کویواله درې قومونه اقوام مکذبه الله تعالی بیانې الله تعالی عادیان تبا کړی قوم د هود علی السلام الله تعالی سمودیان تبا کړی قوم د صالح علی السلام اصحاب الرس نو مراد څوک دی کویواله یو قولم پسرین دار چې مراد درنه صاحب یاسین تی مراد دی سور یاسین کې ولاغي تفصیل لشي چې اغید الله تعالی دین او ته بیان کړو اخلق پر راجم شول وروخت البل فاسه کلمی تراویستلې شهید یک بیا په کانو باندې وښته بیا په چوکونو کې ځوړن کا او بیا کوئی ته غوردو اصحاب الرس نو مراد تیرې صاحب یاسین تی مراد ده او دا به تر قول له دویم قول لم بسرین دار چې مراد درې قوم د شعیب علی سلام ده چې هغه په کوئی باندې راجم کېدل په لس کا سوانی چاغي ابو کبره وستله او موسی علیہ السلام چی واځ را وستلې هغه کویر دین مراد دین هغه اصحاب شعیب نو شعیب علیہ السلام قوم تی مراد دی او دریم قول دار چې مراد درینه اصحاب الاخدود تی مراد دی چې هغه په اخر سبارک کې وراشي قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود اصحاب الاخدود تی مراد دی چې هغه وګدا واقعیا وعادنا وتواکلی مونږه عادیانو سمودیان واصحاب الرس یو کوی والا وقرونا بین ذالک او نور ډیر پیړې د دې فهمیان کې کثیر ډیرې نور یې الله تعالی ډیر پکې تواکړې دي چې چا د الله تعالی دین نه منل او کلن ضربنا له الامثال او هر یو ته بیان کړې مونږه الامثال نصيحتونه الامثال وعذنا نصيحتونه تی مراد دي او کلن تدبرنا تدبیرا او هر یو تواک مونږه په پوره تبا یې سره الله تعالی غټول تواکل تفسیر جلالین وی ولې تواکل بتکذیبهم رسلهم بتکذیبهم انبیاءهم ځکه هغه خپل پیغمبران چې هغه درو جنو ګړن بس الله تعالی توکل. ولقد اتوا على الاقاله القريه التي امترت مطر سوي افلم يكونوا يرونها. دليل نقدي د لوط عليه السلام الله تعالی د لوط عليه السلام قوم توکل هغه دا مثلا نو منلي. ولقد اتوا يقينا دا مکی ولا زي رازي على القريه التي باكلي باندې امترت مطر سوي چې باران شوی پاغي باندې باران ناکاره د کانو باران الله تعالی په غیبه نه کړو نو د اغا د شام او د مکی په میند کې په لار کې د کلی پراته مخکې سوره اعراب کې د غی تفصیل بیان شوی دغه سی سورې هود کې دغه بیان شوی دی د مکی والوت لره تل پغې باندې ولقد اتو على القريه التي يقينا زيرا دي دغه مکی مشرکان په کلی اغه باندې اوم ترت متر سوچ باران کله شو په اغه باندې باران نه کاره افلم يكون يرونها اي نه دي دیو چې ویني اغه لره دی هغه نه دي دلی اغه ته ګوري دیونه بلکانو لا يرجون نشورا بلکې دی واقعده نه لري د دوباره ژوند د قیامت په واره کې دی واقعده نشته دی و ازار او کې يتخذونک الا هو هذا الذي بعث الله رسوله دی آیت کی زجر دے پہ انکار در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سوک چی بخپل پیغمبر پس استحضا کیا ناغیت اللہ تعالی زجر ذکر کی و ایزار آو کا او کل چی وینی داغ مشرکان تا در ایت تخیدون کا نو ننسی تا در ایلہ حضوان مگر پٹو قوان نی دیکھ بھائی بارت کی تقدیر دے و یقولون او دی خپل میند کی دا خبر کی احاز اللہ جی آئی دا حق سڑے دے باعث اللہ رسول چرا لگر دے اللہ تعالی پیغمبر استحضا ان بدا خبر کولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کل مشرکان ولی دا لیو بلتے بے اغزان تی پیغمبر و اغدا دے لیکن نن سوا دیر خلق پر معاشرہ کی منافق اندگی خلقی دیو عالم سرے نلگی او یا دا مجاہد سرے نلگی کل چا غوینی پا مجلس کی او یا پا یوزے بند روانی و اغشی دا دے و اغزان تی چا دا غوی مجاہد وی او زان تا غا عالم ملی سی بے اغدا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بیم استحضان دا خبر کولا و اغزان تا چا پیغمبر و اغدا غدے استحضا بپسی کولا ان کاد لیذلنا دا خبر و سرم کولا زجر دے تخویب دے تخویب ذکر کے اللہ ترا ان کاد دا ان مخفف عن المستقل یقینا نزدیو لیذلنا چلاول یمونگا عن الہتنا دا عبادت دا معبودان خپلنا و دا پیغمبر چے داس خوګه جب وسور سره دا چ مونگ تے سڑیا بیانو ک قبو یمونگ ر خپل نہ اڑولیو دے جمہوریت اور ڈیموکریسی نہ قبو مونگ اڑولیو لولا ان صبرنا علیہ کچری نہ ٹنگ شے مونگ پاگی بننے بس بیا تنخواگانو من خواگانو کارو کو دغسی بس خیر شونو بس صبر تا وای خو مشرکانو بدا خبره کولا وی دی پیغمبر خو مونگ تا دیر بیانونا و کلا خولی کینا بس خیر شو مونگ چرے پا خپل بانی ٹنگ شو اور دا خبرم اونا مندلا انکاد لیزلونا عن آلیهتنا یقینا نزدی و چالاولی مونگ را خپل معبودانونا لولا ان صبرنا علیها کچر نوی ٹنگ شو مونگ پا غیباننی و سو پا یعلمونا او زرد چی دیو پویشی حین یراون العذاب کل چی وین دیو عذاب لرا من ازل سبیلا چې کم یو زیات بیلاری دی من هم ازل سبیلا تفسیر زاد المسیر لیکلی دی من اخطا طریقا عن الهدى بیا پته ولګی کړه چې دی عذاب د الله تعالی ویني نو پته ولګی چې د الله تعالی د غسمی لاری نه څوک چې بل طرف دا غوښته دی من ازل سبیلا چې څوک دی ډیر زیات بیلاری انسان بیلاری انسان څوک دی ارایت من اتخذ الهه هواه اف انت تكون علیه وکیلا دی آیت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی پہ اتباع دا ہوا بن او تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ہر چا معبود دخبل خواہش مطابق جوڑ کرے دے سوک یو قبر والا لزی نو سوک بل قبر والا لزی سوک زی پیر بابا لے نو سوک کوئی پیر بابا لے نہ بلکی پیر یا بیل بلا شو او سوک کوئی چیز با داتا گنج بخشتا بلا شم اگا و ماتا خزانی رو بخی اگا بل وی چنازا و پلانی تلار شم مال با اولاد رکی نغه یو یو بابا لذین او قبل بل بل بل هر چا د خپل خواهش مطابق چره الہ جوړ کړی دی نو څو کوی د بری یو پارټی تلار شه نو پاغي کې به انتخابات واخلم زه به دغه منم نو قبل وکړ زه به بل انتخابات ورکم د خپل خواهش مطابق چې کم توغوت چا د خوخ دینو دغه عبادت شروع کړی دی نو چا د ګری توغوتیان غوړه کړی دی غټی غټی ګری دی او چا چره هغه بیګری توغوتیان غوړه کړی دی نو کرکټیانو کرکټیان غوړه کړی دی او کم چې بګه ډاکوان وغیرہ دین واګه ډاکوان غوړه کړی دي او څوک چې د خود سیارانی دوستانی دین واګه په نور پس روانو دا څه وکنه وړاندې پرېشتره په حکومتونو کې څوک په یو پس روان دین څوک په بل پس روان دي الله تعالی په هغه باندې رات کړي یو معنا د آیات دا چې دا کمره ته ما وکړه ا رایت آیت خبرې منی ته خدا دغه چانه یا ا رایت آیت خبرې د حال دغه چانه اتخذ هواه چنی ولې د هغه معبود پل هوا هو خواهش پل لره یعنی خواهش شو د کم معبود خوښته کار کړی نو بس دغه اطاعت کې دغه تابعداری کوي یو دوی مانو کوي مبصرین ډیر بهترینه معنا کړی دغه یعنی د خپل خواهش نه الہ جوړ کړی دی دوی معنا داده یعنی د خپل خواهش تابعداری داسې کوي لکه سرنګ تابعداری د الله تعالی په کار ده لکه څومره بدعتیان دي او دغه سپاسې قان پاجران دي نو د خپل خواهش داسې اطاعت کوي لکه سرنګ چې اطاعت د الله تعالی پیغمبر په کار دی نو الله تعالی په هغه باندې رد کوي دا غي د حال نه خبرې ته کنه دغه انسان اف انت نو آیته تكون علیهم وکیلا تبې په دې باندې ذمہوار نه نه تر دې ذمہوار نه تفسیر جلالین لیکلی دی وکیلا یعنی حافظا تحفظه عن اتباع هواه تا الله تعالی سبه دی باندې مکلف ګرځولې چې تبه د خلق کې حفاظت وکړي دا غي د خواهشاتو نه چې خپل خواهشات ته ویداری مکوي تبه دا په کوم یو پسې ګرځي خو واستد الله تعالی دین بیانوا که چا او مانه الله تعالی به کامیاب کی که چا او نه مانه نو اسی به توبه برباد شي اسیم توبه برباد دی ام تحسب آیت گمان که ان اکثرهم چی کینن ډیر دی نه یسمعونه اوری او یاقلون یا پویگی الله تعالی وی انهم نری دی الا کلن عام مگر پشان د سارو باندې دی بل هم ازل سبیلا بلکی دا غینم ډیر بیلاری دی الله تعالی وی چی دی حق نه خبر حق سره دی نه قبولای او په حق باندې ځان نه پویا کای نو دی د سارونه هم بدترین دی دا سارونه بدتر اولی دی ځکه ساروی چیرې هغه کله الله تعالی توحید او رسالت د پیغمبر نه پیجنی کله قران نه پیجنی نو خلاف خوم نه کوي کنه باطل خوته نه وای کنه یو خبر ده شوړه دویم تاسو مخ کې ویلو ساروی چیرې هغه خپل مالک پیجنی د خپل پیدې او د خپل نقصان زی پیجنی ساروی او دا ساروی چیرې دی دوه پورا ساروی الله تعالی وی دا خپل هغه مالک نه پیجنی د خپل پیدې او د نقصان زمندانه پیجنی چې زه دا جمهوریت کوم او دیموکراسي کوم د الله تعالی د دین او د الله تعالی د قانون خلاف یم نو به دې باندې به کم زیته زم الله تعالی دا د دوه خپو د ساروی دا د څلور خپو د سارونه بدترین دي ځکه هغه خو قرآن نه مني قرآن نه پیژني خو خلاف هم نه کوي کنه او د دوه خپو د ساروی چې دي نو دا د قرآن چې دي دا مني نه خو لیکنه منل خلای او ترته دغه خلاف کوي ام تحسب آیت گمان که ان اکثرهم چی گرندیر دیو نیسمعون آوری او یاقلون او یاپویگی اولا انهم ندی دیو الا کنا نعامی مگر پشاند سارو بانی دی بل هم ازل سبیلا بلکی دیو دیر بیلار دی دا غینا الم ترا الى ربک کی پا مدد زویل